Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Resort zdrowia mówi o początku trzeciej fali koronawirusa. Dziś mamy prawie 8800 nowych zakażeń. Pandemia przyspiesza w Niemczech. Na ryzyko zakażenia nowymi wariantami narażone są dzieci. Na wykład z profesorem Aleksandrem Wolszczanem z okazji Dnia Nauki Polskiej zaprasza Centrum Nauki Kopernik. O początku trzeciej fali pandemii koronawirusa mówi Ministerstwo Zdrowia. Zwraca uwagę, że już około 10% przypadków zakażeń w Polsce to brytyjski wariant koronawirusa. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że to dwukrotny wzrost w porównaniu z danymi z ubiegłego tygodnia. Dodaje, że taka sama skala wzrostów jest notowana w innych krajach europejskich. Ta obecność koronawirusa w wersji brytyjskiej podwaja się tak naprawdę z tygodnia na tydzień. Widzimy notabene, że w Czechach przy granicy z Polską mamy właśnie wybuch transmisji koronawirusa w tej wersji brytyjskiej. I to też, ten widok tego, co się dzieje u naszych sąsiadów, musi powodować naszą daleko idącą ostrożność. Rzecznik dodał, że w ciągu najbliższego tygodnia może zapaść decyzja dotycząca tego, czym mamy zasłaniać usta i nos. Planowane jest ograniczenie używania szalików przy ubicji tzw. kominów. Były główny inspektor sanitarny Andrzej Trybusz mówił w Polskim Radiu 24, że noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych jest niezbędne. Jego zdaniem powinny to być maseczki spełniające wymagania medyczne. Komunikacja, biura, również szkoły. To tu już zdecydowanie jestem zdania, że maseczki są potrzebne i to maseczki spełniające parametry. To nie mogą być produkty maseczko-podobne, bo to po prostu poza złudzeniem żadnych pozytywnych efektów nie daje. Dzisiaj potwierdzono 8777 nowych zakażeń koronawirusem, 241 osób zmarło. Pandemia przyspiesza w Niemczech. Tamtejszy minister zdrowia mówi, że w następnych tygodniach liczba nowych zachorowań na COVID-19 może znów raptownie wzrosnąć. Narażone na ryzyko zakażenia się nowymi wariantami koronawirusa są także młodsze dzieci. W najbliższy poniedziałek do stacjonarnego trybu nauczania powróci ponad 2,5 miliona niemieckich uczniów. Mimo zauważalnej poprawy sytuacji epidemicznej, minister zdrowia Jens Spahn ostrzegł dziś przed uleganiem złudnemu poczuciu pewności. Ten wirus tak łatwo się nie podda. Otwierając szkoły, musimy zatem zachować wszelkie środki ostrożności, tak aby nie zmarnować dotychczasowych sukcesów. Zaapelował polityk CDU. Jens Spahn poinformował, że w ostatnim tygodniu liczba zakażeń nowymi szczepami koronawirusa się podwoiła i jest już wykrywana w ponad 20% wszystkich testów na SARS-CoV-2. Zdaniem epidemiologów brytyjski wariant B117 zakaża wszystkich. Także młodsze dzieci. Dziś berliński Instytut Roberta Kocha poinformował o 9 tysiącach nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 508 osób. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na Odrze trwa akcja lodołamania. Na rzece pracuje 13 polskich i niemieckich jednostek. O przebiegu akcji mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski. Widać masę lodu spływającego z góry rzeki, a gdy byliśmy tutaj o godzinie 7.30, ten lód właściwie w całości stał. Ta praca już jest widoczna na lodzie. Lodołamacze kruszą także lód na Wiśle, w powiecie płockim, na Mazowszu, w Płocku i powiecie drugi tydzień obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Centrum Nauki Kopernik z okazji Dnia Nauki Polskiej organizuje wykład z profesorem Aleksandrem Wolszczanem, odkrywcą pierwszych planet pozasłonecznych. Po lądowaniu łazika na Marsie dzisiaj przeniesiemy się dużo dalej, zapowiada Katarzyna Nowicka, rzeczniczka CNK. Przeniesiemy się do planet pozasłonecznych, czyli takich, które funkcjonują poza naszym Układem Słonecznym, bo są takie planety, jak się okazuje, jest ich nawet 4000 ponad, ale pierwsze z nich 3 odkrył profesor Aleksander Wolszczan. Będzie można z profesorem porozmawiać, no jest to absolutna gwiazda współczesnej polskiej astronomii. Wykład rozpocznie się o 19 na kanale YouTube Centrum Nauki Kopernik, a więcej informacji o obchodach Dnia Nauki na portalu Polskiego Radia. W Moskwie odbędzie się plebiscyt w sprawie budowy pomnika na Ubiance przed dawną siedzibą KGB, obecnie FSB. Głosowanie rozpocznie się 25 lutego i potrwa do 5 marca. Już wcześniej władze Moskwy informowały o kilku wnioskach dotyczących przywrócenia w tym miejscu obelisku twórcy sowieckiego aparatu bezpieczeństwa Feliksa Dzierżyńskiego.

stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. Wszystko to, bo pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś. Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Dzień dobry Państwu. Łazik już pracuje na Marsie, o czym informują naukowcy pracujący w NASA. 50 milionów kilometrów od domu. Maszyna warta ponad, uwaga, 2 miliardy dolarów. Szuka śladów życia pozaziemskiego. To największa inwestycja, jaką do tej pory poniosła ludzkość, wysyłając ją tak po prostu poza Ziemię. Czy wiedzą Państwo, że gdyby nie polski naukowiec, inżynier profesor Mieczysław Becker, który stworzył pierwszego łazika, to bylibyśmy jeszcze lata świetlne od kosmicznych podbojów. No, może przesadziłem z tymi latami świetlnymi. Proszę Państwa, dzisiaj w programie będzie coś o pieniądzach. No bo jak to? Przy piątku nie porozmawiać o nich. Weekend, zakupy, inwestycje. Porozmawiamy także o skokach narciarskich, ale dzisiaj damy skoczkom spokój. Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego zapytamy o polskie zawodniczki w różnych dyscyplinach zimowych. Nie zabraknie również propozycji teatralnych, a to wszystko do godziny 18. Marek Zalewski, Agnieszka Łukasiewicz i Karol Gnat. Zapraszamy Państwa do Trójki. Show. Trójka. Program trzeci. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl? Amerykański łasik to nasz pikowany technologią pojazd, którego na próżno już szukać na Ziemi. To niebywałe, proszę Państwa, że w niektórych dziedzinach życia ludzkość jest tak dalece zaawansowana, a w niektórych mamy jeszcze sporo do zrobienia. O, na przykład poszukiwanie i upowszechnianie nowych źródeł energii. Ale Państwo słuchacze dzisiaj zastanawiają się jeszcze nad jedną kwestią. Gdzie jest ten element, który nie lądował, tylko spuścił na linach ten łazik? Odleciał z powrotem, no on był na linach, żeby nie wzbić kurzu. Ale nigdzie nie pokazane i nikt nie mówi, co dalej, czy on na orbitę wrócił, czy gdzieś. I tu wierzymy w Państwa kreatywność lub wiedzę. 2, 2, 7, 3. Ciekaw jestem, jakie jest Państwa propozycja tego, co wydarzyło się z tym dronem. Teraz o zupełnie innej sprawie, a w tamtej już zachęcam do telefonowania. 2, 2, 7, 3. Teraz o sytuacji pandemicznej, proszę Państwa. 8777 przypadków potwierdzonych zakażenia SARS-CoV-2 podaje dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Resort nie wyklucza, o czym słyszeliśmy przed chwilą w serwisie, że obowiązek zasłaniania ust i nosa zostanie zmieniony na wymóg noszenia takich certyfikowanych maseczek. O tych maseczkach, o tym, jakich używamy i co myślimy o pomysłach zaostrzenia maseczkowych przepisów, tak je nazwijmy, z Łodzi Dorota Matyjasik. Po raz pierwszy od dawna znów zaczyna rosnąć liczba hospitalizacji. Jak mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, mamy już do czynienia z początkiem trzeciej fali. To już jest ten początek trzeciej fali. Jak ona wysoko dojdzie, do jakiego pułapu sięgnie, to już zależy tylko od naszej własnej odpowiedzialności. Eksperci spodziewają się kolejnych wzrostów zakażeń. Polacy w ostatnich dniach niezbyt restrykcyjnie podchodzili do zaleceń. Trwają rozmowy, czy obowiązek zasłaniania ust nie zostanie zastąpiony wymogiem noszenia certyfikowanych maseczek. Dopuszczona została możliwość zakrywania nosa i ust chociażby szalikami, bandanami, chustami i przyłbicami. Dzisiaj, kiedy ta dostępność maseczek jest dużo większa, kiedy możemy skorzystać tak naprawdę w wielu aptekach, ale i sklepach z tych bardziej profesjonalnych masek, rzeczywiście toczy się dyskusja, czy od tych zabezpieczeń pokroju szalika, bandamy, też przyłbicy nie odejść. Pytamy łodzian, czy to dobry pomysł. Czy na pewno takie maseczki chronią bardziej przed wirusem, tak? Natomiast uważam, że w dzisiejszych czasach nie każdego na takowe stać. Lepiej, bo niektórzy w ogóle się nie zakrywają. Uważam, że to nie najlepszy pomysł, ponieważ czasami nawet gdy się zapomni tej maseczki, no to ta świadomość, że można się zakryć szalikiem czy jakąś chustką, żeby chociażby wejść do sklepu, jest okej. Okay. No, dla bezpieczeństwa chyba tak. Czy zwracajmy na to uwagę, no dbajmy o siebie, obserwujmy to wszystko. Każdy powinien zrozumieć, że drogą transmisji tych wirusów no jest droga oddechowa, więc jeżeli chcemy być zdrowi, no to chociaż takie minimum od każdego można wymagać. Zdaniem pulmonologa dr Wandy Bielackiej nie mniej ważne jest również to, co z maseczką robimy, nawet certyfikowaną. To jest moja maska, to jest moja, ona musi leżeć w odpowiednim miejscu, no nie może być ściereczką do czegoś. Najważniejsza obserwacja jest taka, że zasłanianie ust jest skuteczne i to widać po liczbie zachorowań, na przykład na grypę w tym roku. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać, ludzie się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas, nas. Ból wymieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę być stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

I'm so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broken is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. O kosmicznym przedsięwzięciu NASA mówi cały świat. W drodze są jeszcze dwa urządzenia, proszę Państwa, które chcą również eksplorować Marsa i im także warto się przyglądać. Państwo zastanawiają się jednak, co się stało z helikopterem, który pomógł Łazikowi wylądować. To urządzenie, taki dźwig latający, odleciał na bezpieczną odległość i po prostu gdzieś tam sobie rozbił się albo wylądował. On jest nieużyteczny w żaden sposób. On tam sobie gdzieś leży na wieki wieków, można powiedzieć. Ale nie możemy tak dopuścić. Spróbujmy znaleźć jakieś inne rozwiązanie. 2 2 7 3. Całe przedsięwzięcie kosztowało ponad 2 miliardy dolarów. O pieniądzach za chwilę także będzie. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Pociągi towarowe wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. 20 do 16. Teraz na chwilę wracamy na Ziemię, dajemy spokój Marsowi i tamtemu przedsięwzięciu. Proszę Państwa, nie lubimy, albo inaczej zapytam Państwa, lubią Państwo rozmawiać o pieniądzach? No bo liczyć to wiadomo. Podobno nie lubimy rozmawiać o pieniądzach. Albo inaczej, nie potrafimy o nich rozmawiać. Takie są wyniki badań. Szczególnie, to jest zaskakujące, szczególnie, że inne badania z kolei mówią o tym, że tym, co zapewnia nam spokój, są właśnie stabilne finanse. Zastanawiające. Skoro już rozmawiamy o pieniądzach, to czasem się o nie spieramy. Tak samo dzieje się podobno w naszych związkach. I uwaga, około 15% par w Polsce. Jeśli dochodzi między nimi do jakiejś sprzeczki, to powodem są właśnie finanse. I o tym teraz Monika Suszek. Pieniądze i wydatki to temat szczególnie delikatny w związkach. Raport nie pozostawia złudzeń, mówi ekspert Aneta Miszczak z firmy finansowej Intrum. Aż 18% kobiet, 13% mężczyzn przyznaje, że w zasadzie kłóci się ze swoim partnerem tylko wtedy, kiedy rozmawia, porusza kwestie związane z finansami. Ale czy pieniądze rzeczywiście są polem potyczek i kłótni między partnerami? Normalnie rozmawialiśmy o pieniądzach, to nie był żaden nigdy problem. U mnie jest tak, że ja mówię swojej panie, potrzebuję to i to kupić. Rozważamy to. Ja i tak kupuję co innego jeszcze do tego, a później ona się cieszy z tego, że jest to, bo ona na to by nie wpadła. Wydatki są wspólne, czy na przykład czasami coś się panu uda kupić i nie do końca mówić partnerce czy żonie? To wiadomo, że tak jest. Bardzo często się pożycza coś od kogoś, że to nie moje, tylko pożyczone. No ja jestem gadżeciarz, jak chyba każdy facet, więc jakiś telefon nowy. Oczywiście bez szaleństw, czy tam zegarek i jakieś takie mnięciuch. Jedno jest pewne. O wydatkach tych osobistych i tych wspólnych warto rozmawiać. 41% kobiet i 38% mężczyzn przyznaje, że dla związku byłoby lepiej, gdyby z partnerem lepiej zarządzali rachunkami i oszczędnościami. Najlepiej, żeby to zarządzali wspólnie, czyli uważają, że to jest problem wspólny. Znacznie bezpieczniej, lepiej, zdrowiej dla związku. Psycholog Aleksandra Piotrowska. Gdyby od początków wspólnego życia ustalić jasno, jak będziemy podchodzić do finansów. Tak powinno być, że każdy ma własne konto. Ekonomistka profesor Iwona Przychowska, rektor Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Natomiast mamy także jedno wspólne, na którą wpłacamy odpowiednią kwotę, czy to procentowo w stosunku do naszych zarobków, tak żeby to było, powiedzmy, jeżeli tak można mówić, sprawiedliwie. Uważam, że to jest bardzo uczciwe. We wszystkich przypadkach powinniśmy myśleć o tym, że jeśli chodzi o dysponowanie finansami w związku, jeśli chodzi o podział obowiązków w związku, im jaśniej, wyraźniej od samego początku te sprawy zostaną ustawione i wyjaśnione, tym mniejsze ryzyko, że będą stanowiły zarzewie konfliktów w przyszłości. No i jak weźmiemy sobie, proszę Państwa, wszystkie te rady do serca, to się okaże, że 15% par w Polsce będą najszczęśliwszymi, bo wtedy wyeliminują ten jedyny powód do sprzeczki. To na razie tyle o pieniądzach, choć jeszcze o podsumowaniu ekonomicznym tego dnia mówić dzisiaj będziemy, ale to dopiero po godzinie 17. Poranne zorze, gdy dziś